Weñamta, Yolku, Yonam, Nanyua, Yokanchu, Don Atki. Heit Matsheshma, Tiana, Kuindo, Kuindo, Naya. Yonam Nakul Ayo Tiende, Chanayan, Kue, Nantiena, Lel, Weño, Nakiu Ayo, Nikion Ayo, Don Tayo. Yolkun Weñamta, Kalantan Oya, Tiana, Waluea, Tiana, Tenconi. Kuitiana hainin ko, matina haika chu, set masesh mahna, kuina to, donyam tiuna tu. Yoche na tia nam, do tia tsma, di kuatan to na naki tsao sulha, tsam angwe. Kwa tanto nyo tiu na welaya na kintaya. Malua makana nanta moya tia wante, ntaya, ntheya, naya, kon anaya nyo ha. Chana tia ndo nyo tiu na welaya, ntanto na chatzo shen. E henyen ko nal kweza kuicho el hai, henyen ko liangwe, lialo. Henyen ko, Yana ninkot ang nakuluin yung natanggwe.